тонка, худорлява, ноги росли, як кажуть, від вух. Сучасна коротка стрижка вкладала пряме чорне волосся навколо витончених рис обличчя, створюючи образ жінки-хлопчика. Стрункість фігури вона підтримувала особливими дієтами, але без особливих зусиль. Її мати і під 60 була стрункою. Хоч Арсен те, що вважав не стрункою, а худою, і подумки називав тюлька. Тонкий стан – предмет своєї особливої гордості – Інна підкреслювала одягом, який облягав її рівну згори донизу постать, що помітно звужувалася у талії. Природа, створюючи Інну, ліпила, мабуть, хлопчика. Бо геть забула, що їй, жінці, належить мати груди. Майже повна їх відсутність була предметом особливих гордощів Інни. Сучасна мода була розрахована саме на таких жінок, тому їй личило все, що потрапляло на базу із отих буржуйських країв. Взагалі Інна мала щасливу властивість сприймати як переваги навіть явні вади. Вона з дитинства була вихована так, що щиро вірила, те, що належить їй, Інні, найкраще. Якщо, кажімо, у неї довгі ноги, це чудово. Якщо мікроскопічні груди, це теж чудово. А ті жінки, які їх мають, просто ображені природою, товсті потворні корови. Арсен прокинувся о 5:00. Звичка прокидатися рано залишилася ще з військової служби. Ще було геть темно, коли він сів за кермо своєї лади. Заспаний сторож відчинив ворота і впустив Арсена до оранжереї. «Вибирайте, Арсене Арсеновичу». Арсен вибрав червоні, аж чорні троянди для дружини першого, яку завжди вітав із святом, і для Інни. Тендітний букет білих троянд запакував окремо. У ранковій темряві, вимкнувши фари автомобіля, навшпиньки прокрався до Софіїної хати, прочинив хвіртку, двері перед покою і поклав квіти на кухонний стіл. Тихо, мов злодій, сів у машину і, не вмикаючи двигуна, нечутно рушив згори. Раннього ранку Софію щось викинуло з ліжка. Їй здалося, що тихенько клацнула хвіртка. Вона підхопилася і вибігла у передпокій. На столі лежав розкішний букет білих троянд. Серед них, мов крапля крові на снігу, полум'яніла одна червона. Софія взяла квіти. Папір, у який вони були загорнуті, був іще теплим, його щойно тримали чиїсь руки. Чиї? Може, це Ігор у такий спосіб вирішив спокутувати свою вину за ніч, проведену поза домом? Але де ж він тоді? Ні, не схоже. У повітрі вчувався слабкий запах парфумів. Дорогий чоловічий одеколон. Ігор таким не користувався. Хто ж тоді прокинувся на світанку, щоб зробити їй цей загадковий подарунок? Софія перебирала свіжі, щойно зрізані квіти і губилася у здогадах. Одне було зрозуміло. Червона троянда – це кохання. Білі – чистота, незайманість. А може, її нездогадливість, сліпота –